śpiewa Lucjan Pawarotti. Święcicki kostał mu parę moich nowych złotych. Na weselach często womit, ja wam powiem moi mili. Dobra metoda, wypić rosół przed wszystkimi. Pot śmierdzi spod, pach na sali, syf, aż strach. Tak bawią się ludzie o złotych zębach. A najlepsza fryzura, jeśli jeszcze nie wiecie, krótko z przodu, długo z tyłu i wąsy na przecie. Scyzoryk, scyzoryk, tak na mnie wołają. Rogowiecki i Brzozowicz to się na muzyce zdają. 12 groszy, tylko nie płacz proszę. 12 groszy w zębach to przynoszę. 9 grosz stryjowi, nie licho się narobił. Co to za wegetarianin, co piiip schabowe. 10 grosz dla Jadzi, niech se Jadzia wsadzi. Ona ma siłę oraz nieleczoną anginę. Grosz dzieciowi może wpuścić do budynku. 6 noc bezsenna, amfetamina na rynku. 12 grosz dla końców przeznaczam dla ciebie. Kocham cię i tak zostanie. Kocham cię moje kochanie. Całe stado nawalone, ale praca wre. Wszyscy jarają szlugi, to jest temat długi. Siostra zbiera aktorów, bram wycina piłkarzy, a ja tylko gołe baby. Jeśli gdzieś zauważę, wpierw deserter, potem radio. Muzyczna jedynka, kto się tam pokazuje, tego ja nie szanuję. I festiwal w Sopocie, jak Ochlaj i Wyżerka. Ile kasy dać dziadowi o zniszczonych nerkach. Adamu, Adamu, cały czas ma długi. Nowa powieść, science fiction, Jan Paweł 202. Jak powstają twoje teksty, gdy mnie ktoś tak spyta. Za jest laczka i poprawię skopyta. Gdyby ktoś z państwa chciał swoje 12 groszy dorzucić, to oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie. Dzień dobry panu na przykład. O. Dzień dobry, Krzysiek mówi. Ja chciałem tylko tak spytać, ponieważ siedziałem na parkingu i grałem sobie w Tetrisa na telefonie i pobiłem swój życiowy rekord, 500 tysięcy punktów. Jeżeli ktoś ma więcej albo mniej, to też niech się podzieli, bo nie wiem ile to. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam. Jak dla mnie to bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. Naprawdę jest pan moim idolem, jeśli chodzi o Tetrisa. Oczywiście nie wiem, czy to dużo, czy mało, ale gratulujemy, gratulujemy. Zapraszamy do Trójki. Moim zdaniem to jest bardzo dużo, bardzo. 18 minut po 6:00 i tak w skrócie opowiemy, co jeszcze dziś nas czeka do 9:00. Branżowe określenia, czyli żargon zawodowy. Bardzo to są ciekawe sprawy, bardzo ciekawe sprawy, naprawdę. Prawda, panie władzo? Patrole ruchu drogowego to są pieczarki, to ze względu na białe czapki, które policjanci ruchu drogowego mają, no i chociażby rzeczy, które nosimy ze sobą. Nie nosimy broni służbowej, tylko giwerę, nie nosimy notatnika służbowego, tylko kajet. Jeździmy furą, wózkiem, czyli tu mówimy o samochodzie. Ferrari z kolei to jest przeważnie samochód, który przed nami ucieka. O, to są ciekawe sprawy, porozmawiamy o nich po 7:40. Kolejarze na przykład mają swoje bardzo specjalne słowa i nawet specjalny słowniczek wydany w formie broszury. Można do niego zajrzeć i będziemy zaglądali sobie dziś także w audycji porannej do tej broszury kolejarskiej. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale na kolei jest trójka. Tak, na kolei też jest trójka, tylko że nie chodzi tutaj o radio, tylko o rozdzielnie prądu 3KV. Do końca nie wiem, czy to dużo, czy mało, tak jak w tym Tetrisie 3V, ale może ktoś z państwa podpowie 2-2 i 7 trójek. Poza tym oczywiście przed 7:00 pojawi się pan muzyk z grupy Mozarta, będzie państwu opowiadał o kalendarzu. Sam Mozart też będzie. Chcielibyśmy mieć takie recepty. Mozart na inteligencję, Beethoven na matematykę. Ta wizja cudownego, genialnego dziecka rozpala wyobraźnię każdego rodzica. A jeszcze przed 6:30. Sprawy rodzicielskie, także 20 minut po 7:00 to będą sprawy naukowe. Piasek zanurzony w wodzie, czyli tak zwane błotko, jest cięższy niż sam piasek. Dzieci teraz tego właściwie nie wiedzą, a kiedyś wiedziały. Sprawy naukowe, projekt Tata 20 po 7:00 wcześniej, pytania z kosmosu, też sprawy naukowe, bardzo naukowe. Pojawi się doktor Tomasz. No i ciekawe, dziś na jakie pytanie odpowie. Proszę sprawdzić, to będzie kwadrans po 7:00. Dzień dobry, mówimy. bardzo zainteresowało słuchaczy to, co słuchacz robił w samochodzie na parkingu, czyli gra w Tetris, a pan Jacek dopytuje, nigdy tak długo na parkingu nie stałem. 500 tysięcy punktów, to ile to czasu trzeba spędzić na parkingu, żeby tyle wygrać? Dzień dobry panu ponownie. Witam ponownie, tu Krzysiek od Tetrisa. Chciałem powiedzieć redaktorowi, że 3 kV to jest mało, bo akurat jestem elektrykiem i pracuję na 15 kV. I to jest dużo. A jest jeszcze więcej, bo jest 110 kV. A to bardzo panu dziękuję, 227 trójek. 3 kV to mało? Może i tam. Zapraszamy do trójki. 23 minuty po szóstej. Zależność między słuchaniem muzyki Mozarta a wzrostem ilorazu inteligencji, czyli tak zwany efekt Mozarta, to mit. Odkrycie sprzed blisko 25 lat współcześni naukowcy kwestionują. Nikomu tej teorii nie udało się potwierdzić, podkreśla dr Sylwia Makomaska, muzykolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Chcielibyśmy mieć takie recepty. Mozart na inteligencję, Beethoven na matematykę. Wydaje się to pewnego rodzaju uproszczeniem. Wszystko zaczęło się od badań opublikowanych w 1993 roku na łamach prestiżowego czasopisma Nature, że muzyka Mozarta może wpływać na wykonywanie zadań wzrokowo-przestrzennych. Jest to jeden ze składników inteligencji. Był to bardzo krótki artykuł, wywołał lawinę doniesień w czasopismach i właściwie przez dobrych 20 lat powstało prawie że 2000 artykułów poświęconych efektowi Mozarta. Bardzo nie lubiliśmy Mozarta i tych takich klasycznych, jak jest się w ciąży, to koniecznie trzeba słuchać Mozarta, to akurat do nas nie przemawiało. U nas to jest normalne, że słuchamy muzyki klasycznej, ona nas interesuje, nam się podoba i dziecku puszczamy tak po prostu w tle. Kukułeczko, gdzieżeś ty bywała, gdzieżeś ty bywała. A do filharmonii chodzicie? Rzadko. Tak? A dlaczego rzadko? Bo rozmawiajmy szczerze. Ciągle czasu brakuje. Bardzo ważne jest, aby proponować różnoraki repertuar, szczególnie dzieciom. Malina Sarnowska z działu edukacji Filharmonii Narodowej, prowadząca poranki dla małych melomanów. Bo kiedy dziecko jest małe, to jeszcze sobie wybiera to, co lubi. Ta nauka rozpoczyna się jeszcze w łonie matki. Dziecko wtedy już słyszy i chociaż to często jest na takim poziomie podświadomym, to jednak na pewno kształtuje wrażliwość. Zbiera sobie taki bank dźwięków, które wydają mu się interesujące. Bardzo lubię słuchać muzyki, sprawia mi to dużą przyjemność. Najczęściej w domu, w podróży. Raczej tata puszcza. Nie, kompozytorów nie. Raczej taką współczesną. Nie lubię bardzo wolnej muzyki i nie lubię też takiej bardzo szybkiej. A muzyka klasyczna? Nie za bardzo. Uważa się, że wraz z wiekiem powinniśmy preferować muzykę coraz bardziej skomplikowaną. Tak między innymi mówią badania Daniela Berlina, na przykład jazz, na przykład muzyka klasyczna i to, że na przykład muzyka disco polo jest tak popularna w Polsce, niestety niezbyt dobrze świadczy o polskim społeczeństwie, ponieważ muzyka disco polo jest bardzo prosta w sensie strukturalnym. W dzieciństwie już słuchałem muzyki klasycznej, bo rodzice mnie przyzwyczajali przede wszystkim do muzyki Chopina. I tak mi zostało jakoś. Uspokaja mnie bardzo. Słuchanie muzyki może wpłynąć na przykład na nasz nastrój, co z kolei może doprowadzić do lepszego wykonywania różnego typu zadań. Niemniej jednak, jeśli mówimy o pewnego rodzaju długotrwałym efekcie, to edukacja muzyczna, to gra na instrumencie odgrywa najważniejszą rolę. Przeważnie słucham Chopina. Od dzieciństwa za każdym razem słucha się w pewien sposób na nowo. Dobrze rozumiem, że ten Chopin za 5 lat będzie brzmiał dla pana zupełnie inaczej niż teraz? Myślę, że tak. Tak się zazwyczaj dzieje. Mit, który się narodził związany z Mozartem, z muzyką Mozarta, miał oczywiście dosyć duże podłoże o charakterze komercyjnym. W latach 90. zaczęto publikować książki, płyty. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, w jednym ze stanów wprowadzono prawo, które mówiło o tym, że w ramach powiedzmy becikowego młode mamy mają dostawać właśnie płyty z muzyką Mozarta. No myślę, że ta wizja cudownego, genialnego dziecka rozpala wyobraźnię. wyobraźnię każdego rodzica. Oj, zdecydowanie tak. Wolfganga Amadeusza Mozarta nazywano cudownym dzieckiem, bo jako siedmiolatek wykonywał z pamięci trudne partie klawesynowe, miał słuch absolutny, a w wieku 11 lat skomponował swoją pierwszą operę, dlatego przypuszczano, że takim geniuszem można się trochę zarazić, słuchając wiedeńskiego klasyka. Choć słuchanie go, przynajmniej dla niektórych, to ogromna przyjemność, o czym chciała Państwa przekonać także nasza reporterka Agnieszka Szwajgier. No jak sądzę, za jakieś pół godziny także redaktor Filip Jaśler będzie Państwa przekonywał do tego. Może będzie bronił tej teorii także. Zobaczymy, co się wydarzy. Zapraszamy Państwa serdecznie. A teraz tak zwany efekt Knopflera. Beryl was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. And Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late to dabble, it's all too late. It's too late to dabble, it's all too late. Beryl, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in the grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too. Your devil is your soul too late. It's too late, your devil is your soul too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she gave, after all she gave, after all she gave. After all she Mark Knopfler, słuchaczka debiutuje, pyta, dlaczego nie było Mozarta, bo myślała, że zagramy Mozarta. Oczywiście, że tak, ale ja tu właśnie Państwu organizuję występ na żywo. Przed siódmą, może się przydarzy. 6:30 minęła. Michał, przerwa. Jedna osoba zginęła w pożarze kamienicy na warszawskiej Pradze. 5 osób, w tym dziecko, zostało ranne. Około 40 ewakuowano. Ogień pojawił się na drugim piętrze, potem przeniósł się także na trzecią kondygnację. Według strażaków jedną z rozpatrywanych hipotez, jeżeli chodzi o przyczyny, jest wybuch gazu. Podwyższenie emerytur przyznawanych z urzędu zamiast renty osobom, które nie miały wymaganego w przepisach stażu pracy, przewiduje ustawa podpisana przez prezydenta. Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny albo pobierają emeryturę, nie będą mogły ubiegać się o rentę z powodu całkowitej niezdolności do pracy. Wyrównanie emerytur dla rencistów z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy nastąpi przy najbliższej waloryzacji, czyli 1 marca. W Warszawie, w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dziś zostanie otwarta wystawa 100 lat komunizmu, zbrodnia bez kary, poświęcona ofiarom i bohaterom antykomunistycznego oporu. Będzie jej towarzyszyć dyskusja panelowa. Jednym z gości debaty będzie dyrektor festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, Arkadiusz Gołębiowski. Mówi, że zbrodnie komunizmu w Polsce nie zostały rozliczone. Przez okrągły stół, przez grubokreskę przeszliśmy do tego porządku dziennego. Wszystko stało się w dużej mierze często kontynuacją i nie zostało jasno nazwane, kto jest bohaterem, a kto był zbrodniarzem. Jesteśmy zupełnie w innym miejscu niż powiedzmy w 92, 4, 5 roku, szczególnie teraz, kiedy od kilku lat obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych i wyciągamy ich spod ziemi.

YouTube, nowe nagranie na naszej antenie. Tak się zastanawiam, ile KV przyznać temu nagraniu, ale może zostawmy. Jeszcze telefon ze Śląska. Rany boskie, dozwoniłem się. Ja strefię tego żargonu zawodowego. No bo właśnie jadę na gruba i tam mój kalfaktor dzisiaj będzie miał za zadanie dać do remontu dwa placioki, jedna suka, w której trzeba wymienić kupluk, czyli jajca, a ponadto na ten placiok wyremontowany będzie musiał załadować jeden pancer, no i to chyba wszystko. Do usłyszenia. Do usłyszenia, oczywiście. Wiesz, co to jest placiok? Nie. To dobrze. Powinienem? Nie wiem. Krystian Hankę, zaraz sprawdzę. Ja się oczywiście dowiem za chwilę, co to jest, ale... Ja mam nadzieję też się dowiedzieć. Najpierw zajrzyjmy do gazet. I to dziś może nietypowo, zaczniemy od tabloidów, bo to one chyba najwięcej informacji w sprawie rekonstrukcji rządu przynoszą w Superekspresie. Dziś na pierwszej stronie prawie cała władza w ręce Morawieckiego, czytamy. Ministerstwo Finansów, Infrastruktury, Cyfryzacji, Budownictwa. No, czy ten plan się sprawdzi? W każdym razie czwórka ministrów typowanych do tego, że opuszczą swoje resorty. Tu się powtarzają te nazwiska: Anna Strażyńska, Konstanty Radziwiłł, Witold Waszczykowski, Andrzej Adamczyk. Dwa z tych nazwisk pojawiają się również w Fakcie. Oto plan rekonstrukcji. Wiemy, co Beata Szydło przyniosła prezesowi. Wczoraj to zdjęcie, mówiliśmy zresztą o nim. No i tak to wygląda. Obok czytamy, że rząd wydał 64 miliony złotych na śmieciówki, a miał z tym walczyć zgodnie z obietnicami przedwyborczymi. Sam ze śmieciówek korzysta na potęgę, wytyka Fakt, dziennik Fakt. Do tego jeszcze ZUS, jak pisze dziś Wyborcza, ponad milion złotych wydał w 2016 roku na umowy zlecenia o wartości od kilku do 125 tysięcy złotych, a dostawali je m.in. obecni wiceprezesi zakładu oraz doktorantki prezes GUR Gertrudy Uścińskiej i jej współpracownicy z uczelni. Dziś duży tytuł, szczodry jak ZUS, na pierwszej stronie gazety. Być może efektem różnych analiz, bo to na to wydawano pieniądze, na to były takie zlecenia, analizy, sprawdzanie różnego rodzaju. Efektem tego jest komunikat, który płynie dziś z tekstu w dzienniku, że ZUS prosi o zwłokę, ostrzega, że na wprowadzenie do systemów informatycznych zmian związanych ze zniesieniem 30-krotności potrzebuje roku. Dlatego chcę 12-miesięcznego vacatio legis dla ustawy, której projekt rząd przyjął w ubiegłym tygodniu. Czytamy dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. No a dziś 12 miesięcy prezydenta Trumpa. 8 listopada ubiegłego roku Ameryka wybrała. No i dziś dziennik poświęca tej sprawie sporo miejsca, analizując, co przez ten rok się zmieniło. No, pisze o tym, że amerykańska gospodarka przyspiesza, ale też, że US Army zadomowiła się już nad Wisłą. Sporo dziś chętnych i ciekawych tego tematu odsyłam do dziennika Gazety Prawnej. Poza tym o tym, że PiS spuszcza psy z łańcucha. Posłowie partii rządzącej wnieśli do Sejmu nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Wprowadza ona zakaz trzymania psów na łańcuchach i zapowiada też likwidację hodowli zwierząt futerkowych. Pisze dziennik, także pisze o tym Rzeczpospolita. Podpis prezesa przeciw hodowli na futra, dodając, że w Polsce co roku zabija się prawie 8 milionów zwierząt futerkowych, głównie norek, ale też szynszyli, lisów i jenotów. To Rzeczpospolita. Dziś także ten dziennik pisze o tym, że jest niebezpiecznie w koszarach. Tak, tak. A to efekt kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Zły stan budynków, brak strzelnic, słaba ochrona. NIK krytycznie ocenia niektóre jednostki wojskowe. Pisze o tym w tekście na stronie 6 dziś. MON zapewnia, że remonty strzelnic traktowane są priorytetowo. W tym roku odnowionych zostanie 5 obiektów, a do 2022 dodatkowo 8. Więcej o tym dziś w Rzeczpospolitej, która na pierwszej stronie opowiada o tym, że dziś bank PKO, który ma już pełnoprawnego prezesa Michała Krupińskiego, przedstawi nową strategię i to chyba ważne wydarzenie w świecie ekonomii. Dziś tak można dodać. Jeśli mówimy o ekonomii, to Puls Biznesu pisze o tym, że wciąż są problemy ze sprzedażem drewna z wiatrołomów. Drewno to źle się sprzedaje. Gazeta Polska codziennie, teraz po nią sięgamy. Polacy czekają na swoich bohaterów. Wierzymy, że z terenu Łączki wydobyliśmy już wszystkich. Generała Nila, rotmistrza Pileckiego, jak również pułkownika Cieplińskiego. Czekamy tylko na ich identyfikację, powiedział wczoraj na antenie Polskiego Radia 24 wiceprezes IPN-u profesor Krzysztof Szwagrzyk. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nazwiska pierwszych odnalezionych, między innymi na warszawskich Powązkach, poznamy na początku przyszłego roku, donosi Gazeta Polska codziennie. I o tym dziś też duży tytuł na stronie pierwszej. Państwo znajdą dane chorych zagrożone. Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej może narażać dane osobowe pacjentów, alarmuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W naszym dzienniku dziś na pierwszej stronie Państwo przeczytają o tym szereg zapisów, które odnoszą się do przekazywania informacji na temat pacjentów różnym instytucjom działającym na rzecz zdrowia. To przepis, który nie jest doprecyzowany i tutaj te wątpliwości się pojawiają. Turbo, przegląd sportowy. Dziś turbo, bo na okładce turbo Grosik. Jestem turbo na boisku i turbo w życiu, mówi w nam w wywiadzie Kamil Grosicki. Oj tak. Tytuł dumny i podpisujemy się pod nim. Brawo panie Kamilu. To dziś w przeglądzie sportowym. Warto jeszcze odnieść się do tego, że trzy tygodniki pojawiają się dziś. W dwóch patriotyzm, no bo to przed świętem 11 listopada zawsze nośny temat. Do przyjaciół patriotów pisze dziś Marcin Napiórkowski w tygodniku powszechnym, ukazując koszulkę z orłem, ale na czarnym tle, nie na czerwonym, biały orzeł z koroną, a na okładce polityki tutaj wytatuowane na plecach, no, muskularnego mężczyzny, jakieś elementy historycznej bitwy ewidentnie. Polska w sercu i na skórze, jak się dziś demonstruje patriotyzm na okładce polityki. Dziś taki tytuł, a w Gazecie Polskiej o pewnym sędzi. Wpływowy sędzia pod lupą prokuratury, kryje go Krajowa Rada Sądownictwa. No tak to dziś wygląda okładka Gazety Polskiej. I tak wyglądają dziś gazety. Tak wygląda prasa. Tak wygląda po poranku, o czym informował Krystian Hanka. Bardzo dziękujemy. Nie wiem. A, pleciok, wiem co to jest. No. To wózek jest. No, no to nie wiedziałeś? No, wózek oczywiście. A ile kółek? Dwa czy cztery? Trzy dobre. Bo pan mówił przecież, że trzeba coś tam w tym plecioku wymienić. To jedna rzecz, a druga sprawa jest taka, że nie wiemy do końca, czy 3 kV to dużo, czy mało. No tak, średnio może być trochę mało, trochę dużo. I tu pan Michał wyjaśnił chyba bardzo dokładnie. Troszkę tak myślałem, że tak jest. Jeśli szanownego redaktora kopnął prąd przed 30, to kopnęło go 0,22 kV. Po 30 0,23 kV. To niech sobie redaktor wyobrazi, jak kopie 3 kV. Ale po 30 to już dawno jesteś. No właśnie. No jeden pan kiedyś też remontował w domu i poprosił żonę, żeby przytrzymała kabel. No i co? I nic. A, to znaczy, że faza jest w tym drugim. O, panie Karolu, brakowało nam pana od wczoraj. U nas w centralnej Polsce to 400 voltów, to się mówi bateria. 15 kV, czyli KV, to się mówi, że już coś bardziej mocnego. I jeszcze chciałem temu panu od Tetrisa powiedzieć, że na parkingu na żonę czekam 20 minut. I tyle zajmuje mi dobycie 500 tysięcy punktów. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Też jeszcze do końca nie wiemy, czy 500 tysięcy punktów to dużo, czy mało w Tetrisie. No i jak to przeliczyć na KV? Dużo KV na pewno jest zdecydowanie. Za 13 minut siódma. Pan muzyk jeszcze w sprawie Mozarta pojawi się za kilka chwil. Będziemy mieli do niego kilka pytań, żeby przygotowany był tylko. Ale śmiało, śmiało. Ja ćwiczę, przepraszam. Proszę, ja ćwiczę dalej, bo to jest bardzo ważne, tak żeby mogę? Ćwiczyć dużo. Proszę. No to ćwiczę. Jak państwo nie słyszeli, to tak bardziej te wyższe wchodziły w grę. To jest jednak o tej porze bardzo... Przepraszam, bo to pana nie. uraziło, jak wcześniej... O to, właśnie. Dzień dobry pani. Przez wiele lat pracowałam w Teatrze Wielkim Oporze Narodowym w Warszawie. Muzyka operowa i klasyczna sączyła się z głośników we wszystkich pracowniach, z prób i w ogóle. Nie zmieniło to mojego gustu, że słuchałam Trójki i chodziłam na Jazz Jamboree, ale powiem państwu jedno, naprawdę, muzyka łagodzi obyczaje, a film Mozart Milosza Formana jest w pierwszej mojej trójce filmów. Dziękuję za taki piękny temat. Hej. Tak, że bardzo pani dziękujemy. 2, 2 i 7 trójek, to gdyby pan Mozart był łaskaw... Właściwie on mógłby się tylko w tym filmie śmiać. Cudownie. To fantastyczne. Obiecałem państwu coś z Mozarta. I to jest ten moment. Proszę na żywo. To ładne jest jednak. Bo wie pan, zaczęliśmy po szóstej mówić o tym, no tak naukowcy próbowali dowieść i dowiedli, że efekt Mozarta to mit. Jak jednak. To? Jak no to, właśnie, ale który nie, efekt Mozart? No taki, że niby jak się dzieckiem będąc, to że geniusz, że jak się puści i się słucha... I że dziecko to geniusz? I że to nie jest prawda? No nie do końca. No zaraz, a ja? A to pan obalił, rzeczywiście. Urywki z kalendarza. Tu pan już, Włada, ma całkowitą rację. Filip Jaśnar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry, kłaniam się państwu 8 listopada. Nie ukrywam, że cały czas jestem w nastroju jesienno-melancholijnym. Dlatego Mozart dziś molowy. Na jesień nic nie poradzimy. Zawsze po pięknym, ciepłym lecie przychodzi szara, smutna jesień. No, trzeba przeczekać. Wiele lat temu Antonio Vivaldi ustalił cykl 4 pór roku i tak już zostało. Skoro wspomniałem Vivaldiego, to zagram państwu kilka jesiennych nut Bacha. Imieniny dziś świętują Maur, Wilechad i Symforian. Wszystkiego najlepszego. Symforian. Piękne imię, choć jedna litera robi różnicę. Gdyby nie Symforian, a Symfonian... No właśnie. Natychmiast zmieniłbym imię, licząc na nagły dopływ talentu kompozytorskiego. Symfonian Jaślar, prawda? 8 listopada 1793 roku otwarto muzeum w paryskim Luwrze. Luwr to wspaniałe miejsce, aby podziwiać. Eksponaty sztuki etruskiej, freski z czasów Amenhotepa IV, Nike z Samotraki i panią Halinkę z Grójca, która akurat zwiedza. Chodząc po Luwrze można spokojnie zrobić 20 tysięcy kroków, czyli wyrobić normę za 2 dni. Byłem, wyrobiłem. Do dziś wspominam te zakwasy. W moim wypadku błędem był brak rozgrzewki. Ale o tym powinni mnie poinformować kasjerzy przy wejściu do muzeum. Teraz kącik filmowy. 77 lat temu odbyła się premiera filmu Znak Zorro. Do dziś ten obraz jest podstawowym materiałem podczas szkoleń pracowników urzędów skarbowych. 59 lat później na ekrany kin wszedł 19 film o przygodach Jamesa Bonda. Świat to za mało. A oto fragment piosenki z tego filmu. To będzie przebój, zobaczą państwo. Większość piosenek z Bondów to przeboje. A na koniec fragment piosenki dla dzieci, którą 30 lat temu napisał mój tata. Zostawcie kawałek czystego wybrzeża, zostawcie nam choć czysty skrawek. Nie musi być w centrum od gdzieś na rubieżach, zostawcie nam chociaż kawałek. Zostawcie też trochę świeżego powietrza i niech taka myśl w górę leci. Wśród pyłu i kurzu ku chwale słuchaczy, niech jeszcze nam gra program trzeci. Filip Jaślar, bardzo panu dziękuję. Dziękuję pięknie. To przebój, ten poprzedni. Będzie. Żargon, na pewno muzycy też mają swój żargon.